Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, neredeydik? 114'te mi 115'te kaldık? 115'te kaldık, iyi hatırlıyorum. Şimdi yukarıda necva konusunu ele almıştı Yüce Allah. Yani fısıldamak, peygamberin aleyhine projeler düzenlemek, efendim birbirleriyle münafıkların, kafirlerin fısıldaşmasını ele almıştı. Onları anlattı geçen hafta. Şimdi burada bu fısıldaşmaların sebepleri nedir? Neydi, amaçları neydi? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ Kim peygambere düşmanlık yaparsa, diyor Allah-u Teala bu sefer, yani bir bakıma yukarıdaki fısıldaşmanın içeriğini vermiş oluyor. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Ayet önce mana verdim. Kendisine doğru yol tebeyyün ettikten sonra, açıklandıktan sonra, öğretildikten sonra peygambere düşmanlık beslerse وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerin uyduğu yolun dışında başka bir yola uyarsa nüvellihi ma tevella o yöneldiği yöne onu bırakıveririz. Ve nuslihi cehennem onu cehenneme sokarız. Ve saet mesira ne kötü yoldur orası dedi. Ayet bitti. Şimdi ayeti açıklayalım. Hatırlarsanız geçen hafta şakka kelimesinin manasını vermiştik. Yarılmak anlamına, çatlamak anlamına geliyor. Sosyolojik manada söylersek ilişkileri koparmak anlamına gelir. Bağları koparmak anlamına gelir. Sevgi bağlarını efendim koparmak anlamına gelir. Merhamet bağlarını koparmak anlamına gelir. Fakat fiziki manada daha çok Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. Sosyal anlamda da efendim isyan etmek, karşı koymak, düşmanlık yapmak manalarına da gelir. İşte dedim size göğün yarılması, ayın yarılması, yerin çatlaması manalarında şakka kelimesi kullanılır. Birkaç ayette de peygambere karşı gelmek manasında kullanılıyor. İşte burada da bu manada kullanılmaktadır. Kim peygambere düşmanlık yaparsa, kim peygamberle bağlarını koparırsa manasına da geliyor. Min ba'di ma tebeyyene lehul huda doğru yol ona açıklandıktan sonra, anlatıldıktan, öğretildikten sonra doğru yol böyle bir işe girişirse. Yani bu ne demektir? Allah-u Teala doğru yolu öğretmekle kendini yükümlü hissediyor. Kendini sorumlu, kendi kendine bir görev veriyor Allah. Yani diyor ki ben bu kulumu yarattım, bu kuluma akıl verdim. O zaman buna doğru yolu da öğretmem lazım. Ve bu vahiy kitaplarını ve peygamberleri bunun için gönderiyor. Yani yarattığı varlığı başıboş bırakmıyor. Onu öğretime tabi tutuyor, eğitime tabi tutuyor yani Allah-u Teala. Onun için min ba'di ma tebeyyene lehul huda. Kim açıkladı onu? Allah açıkladı doğru yolu bize. Kim? Allah açıklıyor. Sonra onu kim öğretiyor bize? Peygamber öğretiyor bize. İşte şurada kitapta doğru yolu bu kitap öğretiyor. İhdine sıratel müstakim diye yalvarırken Allah'a Fatiha suresinde ya Rabbi beni doğru yola ilet diyorsun. İlet diyorsun. Yani bu duayı yapıyorsun. Demek ki Allah-u Teala bizi doğru yola iletiyor. Kitabı ile iletiyor, peygamberi ile iletiyor. Yani verdiği bilgiyi ile iletiyor. İçten gönlümüze müdahale ederek, hidayet vererek doğru yola iletiyor. Çeşitli tarzda Allah-u Teala kulunu başıboş bırakmıyor ve şeytana teslim etmiyor. Şeytanın etkisinde kalmaması için bütün düzenlerini kuruyor Allah-u Teala. Buna rağmen insan şeytanın yoluna gidiyor. Göreceğiz. Aşağıda bunları ele alacak Allah-u Teala. Ha demek ki doğru yolu öğrendiği halde, bildiği halde yine peygamberden bağlarını koparırsa bir adam, ki böyleleri var ki bunu söylüyor Allah-u Teala. Yani Müslüman olmasına rağmen peygambere karşı düşmanlık yapanlar olabilir. Olmuştur. Efendim. وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin gittiği yoldan başka bir yola tabi olursa. Demek ki mümin insanların doğru yoldan gittiğini söylüyor Allah-u Teala. Gitmesi lazım. O yol işte benim yolumdur. O yoldan ayrılmayacaksın. Anlıyor musun? Demek ki müminlerin tuttuğu yol Allah'a giden yoldur. Allah'a giden yolu tutuyorsan zaten müminsin sen. O zaman ben o yoldan çıkamam. Müminlerle beraber o yoldan gitmem lazım. Müslümanlar bir bütün olması lazım. Birbirinden kopmamaları lazım. O yola tabi olmak mecburiyetindeyiz. Ama bugün böyle değil. Şimdi mezheplerin yolundan gidiyoruz. Grupların yolundan gidiyoruz. Perişan olup gidiyor İslam alemini, görüyorsunuz işte bu vaziyeti. Demek ki ne oluyor? Bu ayet aynı zamanda bize anlatıyor yani. Biz müminliğimize bakmıyoruz ki. Biz Kur'an'a bakmıyoruz ki. Allah'ın yoluna bakmıyoruz ki. Bir mezheplerin yoluna bakıyoruz. Mezhep nereden gidiyoruz? Orada gidiyor. İşte bu sefer kavga çıkıyor. Halbuki Allah'ın yolundan gitsek, müminlerin yolundan gitsek birbirimize kavga etmeyeceğiz. Çünkü aynı yoldayız. Aynı yolun yolcusuyuz. Mezhepler olunca, mezhep başka bir yollar, insanların kurduğu yollar bunlar. Bu yollar birbirimize düşman yapıyor bizi. Bu sefer diyor ki Allah-u Teala, nüvellihi ma tevella. İşte burası geçen hafta söylediğim çok can alıcı bir noktadır, bir kader anlayışı var bunun içinde. İslam'ın efendim bu konuya, kadere bakışını, Kur'an'ın bakışını en güzel açıklayan ayetlerden bir tanesidir. Ha bu küçük küçük bir yere, bu küçücük. Nüvelli ma tevella. İki kelime. İki kelime pek çok şeyi çözüyor. Allah-u Teala diyor ki kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygambere düşmanlık yapan, müminlerin gittiği yolda yola tabi olmayan, uymayan kimseyi yöneldiği yolun üzerine bırakırız. Böyle mi istiyorsun? Aha bıraktım seni buraya. Demek ki sen kendin kaderini kendin hazırlıyorsun. Bunu Allah'a mal edemezsin. Yani sen kötü yola düştüysen bunu Allah'a mal edemezsin. Benim alın yazım buydu diyemezsin. Çünkü sen nereye yöneldiysen orada Allah-u Teala seni bıraktı. Bunu mu istiyorsun? Ha, şeytana mı gitmek istiyorsun? Aha, bıraktım seni oraya. Bu kadar uğraştım, peygamber gönderdim, vahiy gönderdim, akıl verdim sana, gönül verdim sana, benim yoluma gelmiyorsun. Sen hala başkasının yolundan gidiyorsun. Öyle mi istiyorsun? Bırakırım seni oraya. Anlaşıldı mı? İşte bu kader çok önemli bir şey. İnsan kendi kaderinin ağlarını örer. İşte burada muhteşem. Sen ne istiyorsan ben sana onu veririm diyor. Nüvelli ma tevella budur. Bu yoluna mı ısrar ediyorsun? Tamam. Onu veririm sana. Yani peygamberimizin hadisi de bunu açıklar mahiyettedir. Diyor ki peygamberimiz, bir insan bir yolculuk yapar. Para kazanmak mı istiyorsun? Onu verir sana Allah. Kadını almak mı istiyorsun? Onu verir sana Allah. Memle yapmak istiyorsun? Onu verir sana. İlim yapmak istiyorsan ilim verir sana. Hah! Biz memleketi terk ettik okumak için. Allah bize onu verdi. Nüvellihi ma tevellolu. Başka bir şey için geliyorsan onu verir sana. Sen hayatını, niyetini nereye göre yönlendirdiysen, senin amacın neyse, hangi yolda ısrar ediyorsan, ben oraya, o yola seni bırakırım. Ama benim bana mal etmeyeceksin bunu. Allah-u Teala muhteşem bunu burada söylemiş. Nüvellihi ma tevella, o yöneldiği yola onu bırakıveririm. Hadi yürü bakayım. Nereye gideceksen git. Dolayısıyla burada Allah-u Teala insanın iyi ile kötüyü seçme özgürlüğüne sahip olduğunu, kendi tercihine göre Allah-u Teala'nın yarattığını, Allah-u Teala'nın takdiri kulunun tercihine göre yaptığını söylüyor. Muhteşem. Muhteşem bir anlayıştır bu. İki kelime bütün soruları, kader konusunda sorulan soruları, iyilik ve kötülük konusunda sorulan soruları bu iki kelime hallediyor, işi bitiriyor. Sen tercih yapıyorsun, özgürsün kulum. Bana Allah olarak düşen kuluma bilgilendirme yapmaktır. Öğretmektir. Ben öğretiyorum. Gönderiyorum kitabımı, peygamberimi. Aklı da verdim sana. Tamam, düzenimi kurdum ben. Sen bu düzenin dışına çıkıyorsan, bununla da ısrar ediyorsan, aha sana bıraktım oraya diyor Allah. Olay bu. Ve nuslihi cehennem. Eğer o yol kötü yola istediysen de, ben seni kötü yola bıraktıysam, o zaman senin gideceğin yol cehennemdir. Seni o zaman cehenneme sokarım, sen sorumlusun. O seçeneğinden, o özgürlüğünden, özgürce seçeneğinden sen sorumlusun. O zaman seni cehenneme sokarım. O yolun sonu cehennemdir dedim sana ben. Bu kitapta bunu anlattım sana ben. Peygamberleri gönderdim size. He, aklı da verdim sana. Aklın yolundan gitseydin o cehenneme gidecek. Ve saat nasıyla o ne kötü bir varılacak yerdir. O ne kötü bir yerdir. Bunları da anlattım sana. Bak onun kötü olduğunu, o cehennem olduğunu, ateş olduğunu, bunları da sana anlattım. Olabilir, nefsi benim kulumun aklını çelebilir. Şeytan çelebilir. Ha bir de Rabbinin bilgisini verdim ona, verdim sana. Anlaşıldı mı? Ve böylece Allah-u Teala ve nuslihi cehennem ve saet mesira kısmı ile bu ayetin, yani cehenneme sokacağım onu ve ne kötü bir yerdir orası değerlendirmesiyle, anlatımıyla seni caydırmak istedim. O gittiğin yoldan, o yanlış yoldan seni caydırmak istiyorum. Çünkü Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki cehennemle ilgili, ateşle ilgili ayetleri insanı caydırmak için vardır. Ceza hukuku caydırıyorsa eğiticidir. Ceza hukuku halkı caydırıyorsa eğitici olur. O hukuktan eğitim doğar. Efendim, aynen Allah-u Teala bu cehennemi buraya koyuyor. Kulunu caydırmak istiyor. İşte bu caydırma da bir eğitim niteliği taşımış oluyor. Şimdi başka bir konuya giriyor. İnne Allahe la yagfiru en yüşrake bihi. Allah-u Teala kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve yagfiru ma dune zalike. Bundan başkasını affeder. Limen yeşahu, dilediği kimse için. Veya dileyen kimse için manası da verilebilir buna. Ve men yüşrik billahi, kim Allah'a şirk koşarsa, fakat lalla lalalen ba'ida, çok uzak bir sapıklığa, çok derin bir sapıklığa düşmüştür o adam diyor. Tabii bu Kur'an-ı Kerim'de 48. ayette olacak. Aynı Nisa suresinde aylar evvel bundan geçmiştik bu burasını. Aha. Burada da diyor ki ve men yüşrik billahi fekad iftara ismen azima. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah'a büyük bir günah iftira etmiştir. Büyük bir günahla iftira etmiştir Allah'a. Çünkü Allah'ın eşi var demek Allah'a iftiradır. Şirk bir iftiradır aynı zamanda diyor Allah-u Teala. Şirk aynı zamanda bir sapıklıktır. Derin bir sapıklıktır diyor burada. Şirk aynı zamanda affedilmeyen bir günahtır. Yani mahşerde Allah-u Teala genel af ilan ettiği zaman müşrikler o genel aftan istifade edemedi. Ha Allah dilediği başka günahları affeder. Dilediği kimse için diğer günahları affeder. Affetmeyebilir. Ama olay şu. Şirk genel affın kapsamına girmiyor. Nasıl devlet bir efendim af çıkardığı zaman diyor ki mesela şu günahları işleyenler, suçları işleyenler bu genel aftan istifade edemez diyor. Şunlar için yok, af yok. Ama şunlar diğerleri için af yaparım diyor. Devlet diyor ya bunu. Ha bunu Allah-u Teala mahşerde bu Allah-u Teala'nın uygulamasıdır. Her şeyi affederim diyor, şirki affetmiyorum. Yani Allah'ın çocuğu vardır diyen adam, bu da müşrik, çocuğu vardır. Allah çocuk edindi demek büyük bir şirk. Efendim tutup bir taşı, bir putu ya nefsini veya bir efendim din büyüğünü, azizi tanrı edinmek affedilmez diyor. Yok böyle bir af. Bunu ben af kapsamına sokmuyorum. Şimdi arkadaşlar bu şirk meselesi çok değişken bir olay. Bizim halkımıza bu anlatılmıyor. Tabii din görevlileri bunu anlatması lazım. Biz ilahiyatçılar bununla ısrarla üzerinde durmamız lazım. Ben duruyorum ara sıra o yaptığım konuşmalarda, Ramazan'da filan. Az da olsa 15 dakikalık konuşmalar yapıyoruz ama bu şirk üzerine duruyorum. Ara sıra duruyorum. Ama tabii bu yeterli değil. Çünkü insanımız 5 vakit namaz kılıyor ama şirk koştu, müşrik olduğunu farkında değil. Anlıyor musunuz? Bu çok ciddi bir konu. Çünkü bir cehalet var. Bu bilgisizlik var bu şirk konusunda. Bizim de bilgimiz yani %100'dür diyemeyiz ama bu Kur'an-ı Kerim bize rehberlik yapıyor. Biz de anlatıyoruz. Şimdi nasıl şirk koşulduğu konusunu bir alttaki ayette anlatacak Allah-u Teala. Fakat burada şirkin affedilmez olduğunu, bir, büyük derin bir sapıklık olduğunu, iki, Allah'a iftira olduğunu, üç, söylüyor. Yani Allah'a iftira etmiş oluyor. Şimdi ya Rabbi bu şirke nasıl düşüyor bu insanlar veya düşüyoruz biz diye bir soru sorsak hemen alttaki ayette bunu gündeme getiriyor. İn yed'ûne min dûnihi illâ inâfe. Manayı verelim. O müşrikler yalvarırlar, çağırırlar. Min dûnihi Allah'tan başkasını. Allah'ı öteleyerek çağrım yaparlar. Kime? İlla inafe. Dişilere. Dişilere. Bakalım ne olacak. Şimdi konuşacağız. Manayı bitireyim. Ve yed'une. Yine onlar ancak ve ancak çağırırlar. İlla şeytanen merida. Asi olan, Rabbine isyan eden şeytanını çağırırlar. Ha, şimdi burada çağırmak yani yalvarmak, istekte bulunmak. Bakın bu çok önemli bir konu. Şimdi diyor ki Allah-u Teala beni bırakıp Allah'ı bırakın, inasa dişiler, eskiden Arapların kabilelerin putlarına dişi adı vermişlerdi. Dişi adı. Lat, Menat, Uzza gibi. Anlıyor musunuz? Bunlar dişi tanrılarmış. Hani Yunan mitolojisinde var ya, efendim Memle tanrısı, Eros, Memle, Memle filan, cinsellik tanrısı filan var ya, aynısı Araplarda varmış. Yani bu mitoloji putlara tapınma olayında şeylerin, mesela Uzza kelimesi Aziz'den gelir. Aziz'in çoğuludur. Uzza, putu. Aziz. Aziz var ya, Aziz'ler var ya, hani Hristiyanlıkta Aziz. Efendim, din büyüğü yani. Lan. Bunun çoğulu manasına geliyor. Lat, Menat, Uzza'lar da, bunlar da dişiymişler. Yani dişilik niye vermişler onlara? Doğurgan olduğu için. Dişiliğin en büyük özelliği, farkı nedir? Erkekten en büyük özelliklerinden biri doğurgan olmasıdır, çoğalmış olmasıdır. Putlar da doğurgandır. Çeşitli putlar vardır, tanrılar vardır. Anlıyor musunuz? Bu muhteşem bir olay. Şimdi eskiden Lat, Menat, Uzza'lar vardı. Doğurdular şimdi. Ne doğurdular? İdeoloji bak. İdeolojiler tanrı oluyor şimdi. Anlıyor musunuz? İdeolojiler tanrı. Nefis tanrı. Din büyükleri tanrı. Azizler tanrı. Nokta noktasız doldurun orayı. Anlıyor musun? Ha, yani sahte tanrı doğurgan olduğu için o Lat, Menat, Uzza'lara filan o zaman inasa denmiş. Dişiler. Dişilere yalvarırlardı diyor. Dişi tanrılar yani. Sahte tanrılar. Şimdi burada neye yalvarıyorsan yalvar. Pardon. Tanrı kim olursa olsun. Ama önemli olan senin kime yalvardığındır. Anlaşıldı mı? Onun için buraya in yed'une illa istisna cümlesiyle getirdi bunu ki Arapça bilenler için söylüyorum. İstisna cümlesiyle getirdiği zaman Allah-u Teala o cümlede vurgu var demektir. Vurgu, vurgu. O cümlede vurgu var. Şimdi burada da istisna cümlesiyle getirdi. Yalvarmaz insanoğlu, ancak yalvarır demektir bu. Baskı yapıyor konuya. Efendim, şimdi örneğin orada Lat, Menat, Uzza diyorlardı. Her kabilenin bir putu vardı Kabe'de. 360 tane put vardı diyorlar ya. Efendim, işte Mekke'nin fethinde Müslümanlar gitti. Onları kırdı, döktü. Bir zamanlar o putlara tapanlar onları kırdı. Onlar Müslüman oldu. O putları kendileri kırdı. Mekke'nin fethinde biliyorsunuz. Şimdi küçük kabilenin küçük putu oluyor. Büyük kabilenin büyük putu oluyor. Lat, Menat, Uzza, Hubel putları falan böyle. Efendim. Ama onlar taştı. Şimdi bizimkiler nefsimiz oluyor put. Veya bir insanı put ediniyoruz, farkında değiliz, ona tapıyoruz. Anlıyor musunuz? Allah-u Teala diyor ki ilim adamlarını, din büyüklerini, din adamlarını tanrı edindi Yahudilerle Hristiyanlar. Söyledim size. Aynen biz de bunu yapıyoruz şimdi. Bizden sonra, bizim peygamberimizden sonra bir peygamber gelseydi aynen bu halimizi orada anlatacaktı Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Ha şimdi demek ki şirk koşmanın bir yolu, bir tarzı, biçimi nedir? Ondan dilekte bulunmaktır. Kimden dilekte bulunuyorsan o senin tanrındır. İşte şefaat ya Resulallah. medet ya Resulallah. Bir yemek duasında bile elhamdülillahillezî etamana ve sekana ve cealena minel müslimin. Ni'meti celilla, berekatı halle, şefaat ya Resulallah diyoruz. Bak bir yemek duasını bile şirksiz yapamıyoruz. Ah maşallah ha. Senelerce biz böyle yaptık. Allah affet. Vallahi ne bileyim. Ne bileyim ama anladık bunu. Anladık ki yanlış. İşte bugünkü gazetedeki yazım bununla alakalı. Caminin alnında yazmış. Fotoğrafını da çekti adam gönderdi. Şefaat ya Resulallah diye. Bugünkü gazetede okuyun, alın okuyun. Efendim. Şimdi biz gidiyoruz yatırlara dua ediyoruz. Yatırlara. Aha işte Tanrı. Kimden istiyorsan o Tanrı. Kime dua ediyorsun sen? Dua, dua. Kimden dua ediyorsan, kime dua ediyorsa o senin Tanrındır diyor Allah-u Teala. O inazadır. Buyurun. Ha şimdi Türkiye şık batağında farkında değildir. Müslümanlar şık batağında. Bunu söylemek mecburiyetindeyim ben. Allah için ben bunu söylüyorum. Şu Kur'an için söylüyorum ben bunu. Benim bir menfaatim yok. İnsanlar şirk koşarsa cehenneme gider. Bana, beni neye ilgilendiriyor? Ama ben hocayım. O zaman ben 50 yılımı inkar etmiş olurum. Ben bu kitapla 50 yıldır uğraşıyorum. O zaman yazıklar olsun sana demezler mi? Allah-u Teala bana demez mi? Mahşerde. Sen ne ettin kulum? Biz söylemekle mükellefiz. Şimdi demek ki bugün kimlere yalvarıyoruz? Kimlerin önünde secdeye gidiyoruz? Bunların farkında değil vatandaşımız. Vatandaşımız çok fakir. Bilgi fakiri. Yani fakirlik maddi olarak değil. Ama bilgi fakiri. Ben daha hala fakirim. Bu Kur'an-ı Kerim'in karşısında hala talebeyim. Hiçbir zaman olamadık ki hoca. Bunun karşısında hoca olur mu ya? Bu hala talebesi işte. Öğreneceksin. Efendim. İkincisi ve in yed'une illa şeytanen merida. Asi olan şeytana tabi, şeytana yalvarmak. Ha şeytana da yalvarıyormuşuz biz. Aa, şimdi bir cinlerin şeytanı var, bir de insanların şeytanı var. Biz onlara da yalvardığımızın farkında değiliz. Kimi çağırdığımızın farkına değiliz. Merit kelimesi çok ilginçtir arkadaşlar. Çok hoş bir manası var. Ama hoş diyoruz ona. Hoş değil aslında tabii. Şeytan. Şeytanla ilgili bir sıfat hoş olur mu? Aslında şudur. Bir ağacın güzün bütün yapraklarını dökmesi, çırılçıplak hale gelmesi ne merit denir. Bak hangi manadan aldım getirdim onu size. Anlaşıldı mı? Aa, yaprağı kalmadı. Ağacın yaprağı bitti, tükendi. Ne demek bu? Merit, şeytan öyle bir varlıktır ki bütün erdemlerden bütün erdem yaprakları dökülmüştür. Çak çavlaktır ya. Anladım. Bak manayı böyle aldım ki anlayın yani. Anlayın. Yani çorbayı ağzınıza akıtıyorum. Yutmak bana ait değil, yutmaksın. Şimdi diyor ki Allah-u Teala. Ha bu merit denen bütün erdemlerden, faziletlerden, iyiliklerden sıyrılmış caç şaflak olan şeytana yalvarıyorsunuz. Sizin de erdemleriniz gider. Siz de yaprağa dökülmüş ağaca dönersiniz. Ama dönme şimdi. Şimdi havaya fırlamanız da bu anlatımdan sonra. Ne olacak burada? Burada o olacak. Aa, demek ki yaprağa dökülmüş ağaç gibi olan şeytana nasıl yalvarırsınız diyorlar. Onu nasıl çağırırsın? Benim çağrımı duymuyorsun, şeytanın çağrısını duyuyorsun. Uf. Şimdi demek ki şirkin burada boyutlarını anlatıyor. Mesela şeytana tapan ilk adam Hazreti İbrahim babasıydı. Meryem suresinde ya ebeti la ta'budi şeytan dedi babasına Hazreti İbrahim. Babacığım şeytana tapma. Baba. Şeytana tapıyormuş. Satanist, ilk satanist odur. Bunu daha evvel de söylemiştim size. İlk satanist Hazreti İbrahim'in babasıdır dünya tarihinde. Anlaşıldı mı? Şimdi tabii yaprakları dökülmüş gibi bütün erdemleri dökülen şeytana uyan adam da onu çağıran adam da bütün erdemlerini kaybetmiş demektir. Sen de o ağaç haline geldin. Yaprakların döküldü, erdemlerin döküldü senin. Sen de güze girdin, kışa giriyorsun. Anlaşıldı mı? Bu şeytan, bu asi şeytan, lanehullah, Allah ona lanet etmiştir. Ya benim lanet ettiğim varlığa sen çağırıyorsun ya. Sen dua ediyorsun ya. Şu haline bak ya senin. Ve gale dedi şeytan le'ettehizenne min ibadike nasiben mefrula. Allah dedi ki onu kovunca le'anallah lanet kovmak demektir. Allah'ın dergahından kovmak veya lanet okumak bir adama Allah lanet etsin sana. En büyük bedduadır. En büyük. Daha yok. Daha yukarısı yok. Yani Allah seni dergahından kovsun. Demek. Şimdi Allah diyor ben onu kovdum. Lanet ettim ona. Bu benim lanet ettiğime siz tapıyorsunuz. Bunun üzerine şeytan dedi ki Allah'a le'ettehizenne elbette edineceğim min ibadike senin kullarından ha bu Adem'in çocukları var ya ha onlardan edineceğim nasiben bir pay mefrula belli bir pay edineceğim. Anlamışsınız. Allah'a karşı kovulunca şeytan Allah dedi ki senin kullarından bir pay edineceğim. Madem beni kovdun ben de onları kovdurtturacağım. Kimden dolayı kovdun beni? Adem'e secde etmedim diye. Şimdi ben de onları senin kovmana, senin lanetine bırakacağım. Öyle bir pay edineceğim ondan dedi. لَاَتَّخِدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُولًا. Burada böyle söyledi, bir pay edineceğim dedi. Bakın şeyde Araf suresinde ne diyor? Ama tam açtım orası. Burada diyor ki Allah'a ne zaman kovuldu? Allah'a dedi ki senin yolunun üzerine oturacağım. لَاَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاتَكَ الْمُسْتَكِمِ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَكِمِ. Senin doğru yolun üzerine oturacağım. Allah'a dedi kovulduğu zaman. Hem bunu söyledi hem bunu söyledi. ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ya Rabbi o kullarına sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşacağım. Sen onları şükreder bulamayacaksın. Vay vay vay. Bak şimdi yani şeytanın bizi nasıl aldattığını biliyor musun? Geliyor sağımızdan vesvese veriyor bize konuşuyor. Dönüyor solumuza oradan vesvese veriyor konuşuyor. Gene kandıramıyor bizi. Geçiyor önümüze bizden konuşuyor. Geçiyor arkamıza bizden konuşuyor. Hangi dille konuşuyor? Bizim nefsimiz onun dilini öyle anlıyor ki. Oo, Tercüman var bizim içimizde. Çok güzel anlıyor. Evet. Şeytan hangi dille konuşuyor diye sorarız. Ya Rabbi bu nasıl konuşuyor bizde? Ha, o size yaldızlı söz konuşur diyor Enam suresi 112'de. Şeyde diyor ki Nas suresinde yüvesvisü fî sudûrinnâh, sizin göğsünüze vesvese vererek. E ama ya Rabbi bu vesveseyi nasıl anlayırken? Senin nefsin şeytanın konuşuğunu anlıyor. Vay vay vay. Buyurun. Oo, şimdi ben yazıyorum ya kitap. Ha, düşün ki kitabı yanlış yazıyorum. Kim yazıyor bana? Şeytan. O şeytan diyor bana yazıyorum ben. Ne konuşuyor bana? Türkçe konuşuyor. Hala bak şimdi. Bütün bu yazarlara var ya şeytan konuşuyor. Ona şeytanın dediğini anlıyor nefis. Onu yazıyor. Anlamıyorsunuz. Bu çok orijinal bir yorum yaptım size. Ha. Hiç havaya fırladığınız yok. Ben de fırlamıyorum ki. Şimdi evet. Şeytanın konuşuğunu nefis anlıyor. Hangi dilde konuşursa konuşsun. Ha, bu işi görüyor musun? Yani nasıl ki biz çocuk öğreniyor dili ve sonra o dilden konuşuyorsun ona, konuşuğunu anlıyor. Ha? Ha? Aynen böyle. Şeytan konuşuyor ona, böyle yaz diyor, böyle yazıyor adam. Allah'a aşı oluyor. Şöyle karikatür çizeceksin diyor. Hazreti Muhammed'i domuz yapacaksın. Haşa sümme. Efendim o şeytan onun nefsine konuşuyor. O onu anlıyor ha. Ne dedi? Karikatür mü dedi yoksa normal bir yazı mı yaz dedi ona. Onu anlıyor. bugün coştum ha. Ya şimdi bak şu hale bak şimdi. Evet. Sağından, solundan, arkasından, önünden gideceğim onlara. Ve onları sen şükreder bulamayacaksın. Buradaki şükrün anlamını iman eder bulamayacaksın demektir. Şükür aynı zamanda iman etmek anlamına gelir. Anlıyor musun? Bak bunları bilmezsen sapıtırsın. Şimdi öte tarafta diyor ki Sad suresinde Gâle fe bi'izzetike, ya Rabbi senin şerefine yemin ederim. Le'ugviyennehum ecmain, senin kullarının tümünü azdıracağım. Tümünü. İlla ibadeke minhumul muhlasin. İhlas sahibi kullarım hariç. Onlara yanaşamam. Onlar benim dilimden anlamazlar. Onların nefislerini ben kullanamam. Allah Allah. Bak şimdi gidelim o Enam suresindekine. Çok ilginç. 112. Enam 112. ayet. Aha. Şimdi bak. Şimdi diyor ki Allah-u Teala peygamberlere insanlardan oluşan şeytanla cinlerden oluşan şeytanı düşman kıldı. Bak. Ne yapar bu düşmanlar diye soralım Allah'a. Yok burada değil canım. Bir cüz ileride. Ha burada. Ne yapar? Bak şimdi. Yuhi ba'luhum ila ba'lın zuhrufel gavli gurura. Şimdi o insani şeytanlarla cinni şeytanlar diyor Allah-u Teala birbirlerine vahyederler. Ha boşuna hala bak. Aa, onların da kitabı var. Vahiy ediyorlar bak. Fısıldarlar demektir burada tabii. Buradaki vahiy fısıldamak anlamına geliyor. Evet, birbirlerine fısıldarlar. Zuhrufel gavli gurura. Sözün yaldızlısını, süslüsünü, aldanma, gurur, aldanma, aldatıcı sözleri, süslü sözleri birbirlerine fısıldarlar. Bak şimdi bak. Yani insani şeytanla cinni şeytan konuşuyorlar. Birbirine konuşuyor, anlıyorlar birbirlerini. Yani Ebu Leheb ve şeytan diyelim, o kadar güzel konuşuyor ki. Aa, tabii birbirinin dilini anlıyorlar. O olacak iş değil ya. Yani. Şimdi bu bizim yerimize dönelim. Yani şimdi diyor ki Allah-u Teala. Efendim Allah'a diyor ki şeytan, senin kullarından bir pay edineceğim. Ta öteki ayetlere gezdirdim sizi. O payı nasıl elde edeceğini anlattı. Arkalarından, önlerinden yaklaşacağım, senin yolun üzerine oturacağım. Senin sıratı müstakimin önünde oturacak. Anlıyor musun? Bak, le'ekudenne lehum sıratakel müstakim. Senin dosdoğru yolunun üstünde oturacağım onlar için. Onları yoldan çıkaracağım, sokmayacağım o yola. O doğru yola sokmayacağım onları. Ha, şimdi burada bir soru soracağız. Ya Rabbi, öteki ayetlerle bunları dedin ama buradaki nasiben mefrulayı biraz daha açar mısın? Yani ne demek bu pay? Bir pay alacağım, belli bir pay alacağım dedi diye bir soru sorsak, Allahu Teala resmen şeytanın konuşuğunun devamını anlatıyor bize. Aynen Arapçaya tercüme ediyorum Allah-u Teala. Aynen. Aynen nakil. Bak şimdi şeytan ne diyecek? Bak şimdi ne diyor? Devam ediyor. Ve le ulillennehum. Onları sapıttıracağım ya Rabbi. O senin kullarını sapıttıracağım. Ve le ümenniyennehum. Onları kuruntuya salacağım. Kuruntuların peşine koşturacağım onları. Vela amrunhum, onlara emredeceğim. Bay bay bay bay bay. Şeytan emrediyor, biz anlıyoruz onun emrini. Allah'ın emrini anlamıyoruz. Kur'an zordur, anlaşılmaz. Ama şeytan ne güzel söylüyor. Şeytan anlıyoruz ha, onun dilini hiç tercümansız anlıyoruz. Vela amrunhum, onlara emredeceğim. Fele yuğayyirunne halkallah. Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Bak, ben sana söylüyorum ya Rab, bunları yapacağım. Baba baba baba baba. Fele amuranna fele yubettikünne azanellen amen. Hayvanların kulaklarını delecekler. وَلَا اَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَا حَلْقَ اللّٰهِ. Biz değiştik. Önce orayı verdik manasını. Emredeceğim onlara, Allah'ın yaratış kanununu değiştirecekler. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ. Bu sefer Allah da tam o sözü naklediyor bize. Ayet bitmeden kendisi söylüyor şimdi, Allah-u Teala devreye giriyor. Ayeti bitirmeden. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا. Kim şeytanı veli edinirse, dost edinirse, min dunillahi, Allah'ı iterek, Allah'tan başka bir dost edinirse, fakat hasra husranen mubina, apaçık bir iflastadır. O manen iflas etmiştir. Şimdi bu ayeti görüyor musunuz? Bu 119. ayet dehşet bir şey. Yani Allahu Teala burada şeytanın söylevini aktardı bize. Elbette senin kullarından bir pay edineceğim. Belli bir pay edineceğim. O belli bir pay nedir? Biz bunu soracağımızı Allah bildiği için dönmüş şeytanın bizatihi konuşuğunu koydu. Aha, naklediyorum sana. Bana böyle dedi. Vaktiyle şeytan bana böyle dedi. Ne? Vele ulillenne, onları sapıttıracağım. Sapıklık. Kullarını sapıttıracağım. Yani yoldan çıkaracağım. Biraz evvel Araf suresinde verdim ya size. Yolun üzerine oturacağım. Onları yoldan çıkaracağım. Dedi ya. Ha, işte o sırat-ı müstakimden çıkmak sapıklıktır. Buna sapıklık diyoruz. Yoldan çıkan adam. Yani biz öyle demiyoruz mu yani? Şu adam yoldan çıktı diyor, şu kadın yoldan çıktı diyoruz. Öyle demiyoruz mu? Ha, yani toplumun bir ahlak anlayışı var. O ahlak anlayışının çizgisinden çıktı mı diyorsun, ha bu sapıttı bu, yoldan çıktı bu diyorsun. Biz de öyle değerlendirme yapıyoruz ya. sosyolojik bir anlayış vardır, bir ahlak anlayışı vardır. Bu ahlak anlayışında kafir bile yanlış ilişkileri sapıklık olarak görür. Anlıyor musun? Yani Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e gayrimeşru bir çocuk değildi yani. Müslüman oldu ya İkrim'e. Anlıyor musun? Babası müşrik. Ve müşrik olarak gitti. Demek ki ahlaki değerler Müslüman olsa da olmasa da vardır. Ahlaki değerler vardır. Anlıyor musunuz? Yine bir namus, bir iffet anlayışı vardır. Evet. Şimdi onları sapıttıracağım dediği burada vele ullillennehume şeyde leuvviyennehum dedi. Demek ki Allah'la devamlı konuştu. Böyle birkaç kavram kullandı bu şeytan. Yani Allah'la konuşurken birden vele ullillennehum diyor. Peşi sıra vele uvviyennehum diyor. onları azdıracağım. Burada vele ullillennehum diyor. Yani eş anlamlı kelimeler kullanıyor. Tabi vele uvviyennehum ile vele ullillennehum, yani Sa'd suresindeki ayeti buraya getirsek veya bunu oraya getirsek fark etmez. Ne o? O şu. Allah'ın sınırları var. O sınırların dışına çıkartacağım ben onları. O senin kullarını, senin sınırını tanımayacaklar ya Rabbi. Sen diyorsun ki bak, burada faul yaparsan kırmızı kartı görürsün. Cehennem kırmızı karttır. Burada faul yaparsan kırmızı kartı görürsün. Ya futbol maçına da önem vermiyoruz Allah'ın kelamına ya. Ulan dünyayı koparıyoruz. Orada düşürdü, onu da kırmızı kartı verecek. Daha da vermedi. Daha da şunu yaptı, bunu yaptı. Sabahlara kadar futbol maçlarını anlatıyor. Da hakem böyle yaptı da. Ya Allah aşkına bir de Allah'ı konuşun ya. Bizi konuşturmuyorlar ki. Ya biz hiç Allah'ın sınırlarını anlatamıyoruz. Ya orada yok efendim, ceza sahasının çizgisinin dışındaydı da. İdi de değildi de. Allah aşkına ya. Ama bize 10 dakika vermezler. Biz de Allah'ın sınırlarını söylüyorum da. Nerede kırmızı kart görecek bu insanlar, anlatalım da. Bilmiyorlar da. Bu da Allah'ın international board'tur. Biliyorsun international board ne demek? Ha, futbolun kurallarını koyan İngiltere'deki international board bu. Beynelmilel. Tahta demek, yazgı demek. Ha, bizim de Allah'ın international board'u bu. Bizim kırmızı kartlarımız görünmez mi? Burada hep faul yapıyor insanlar. Bu faali ceza sahasında yapıyor. Dışında yapıyor. Yapıyor. Ha demek ki leuvviyennehum ile ve leulillennehum aynı kelime. O da öyle kullandı, burada böyle kullandı. Şeytan da bak neleri biliyor, kavramları eşit kullanıyor. Böyle. Ve leuvviyennehum. O senin kullarını ya Rabbi kuruntuların peşine koşturacağım. Hayaller peşine koşacaklar. Öyle değil mi bizim? Hayaller peşine gidiyoruz da. Evet, kuruntular peşine gidiyoruz da. Dedelerimiz bizim neler yaptı ya? İstanbul'u fethetti ya. Bunları anarak sen bugünü yaşayamazsın. Sen hangisini fethettin? Oradan bahset. Geçmişteki fethi seni bugün kurtarmaz. O bir tarihtir. Tarihe mal olmuştur. O kadar. El hakimut tekâsur hatta zurtumul megâbil. Olmayacak. Ölülerle olmaz diyor Allah-u Teala. Ölülerle olmaz. Ha, senin kullarını hayaller peşine koşturacağım. İşte İslam alemi nasıl koşuyor hayaller peşine, görüyorsun değil mi? Kuruntular peşine koşuyoruz biz. İki tane ilim yaptığımız yok. Hep ilim de onların peşine, onların üniversitesine gideceğiz. Orada doktora yapacağız. Oradan Bologna süreci çıkarttılar. Ya ben Kuntakinte olmuşum ya. Ben Türkiye'de Bologna süreci çıkartıyor. Biz Kabe süreci çıkartamadık dünyaya. Bir tane efendim Bağdat neydi o medrese, öyle bir şey diyemedik. Böyle bir üniversite kuramadık. Onlar Bologna. Bologna sürecinden benim burada hangi ders vereceğimi takip ediyorum ya. Olacak iş mi bu? Kuntakinte işte. Ben topladım de ana bilim dalın dedim. Kızlara dedim ki hanımlara siz dedim köle izahurasınız. Ben de Kuntakinte. Niye dediler hocam ya nerede çıktı bu? Nereden çıktı var mı dedim ya. Görmüyor musun Bologna sürecini benim burada ne dersi vereceğimi adam takip ediyor. Görmüyor musun? Ya biz bitiremedik abi. Ne zaman geldi buralara ya? Oh, 50 dakika oldu ya. Bitti. Ezan okununca kes sesini dedi. Fazla konuşuyoruz. Efendim bu ayet daha duruyor, daha var. Bu ayetten daha var. Efendim daha iki kelimesine geldik yani. Şimdi önemli olan nokta ne? Bunları Allah-u Teala anlatıyor tabii. Bunlar arkadaşlar namaz kadar önemli. Hatta daha ileride çünkü şirk var burada. Şirki anlattı bugün Allah-u Teala. Efendim okuyacaksınız. Okuyacaksınız. Hatta beni burada bile kontrol edeceksiniz. Kontrol etmeniz lazım. Anlaşıldı mı? Müslüman bilir. Bilerek iş yapar. İşte orada nerede şirke sapacağını bilemezsin. Şirk, müşrik olursun farkında değilsin. Öyle, öyle olur işte bu. Çok tehlikeli bir durum. İşte okumakla, biz de bunları okuyoruz, öğreniyoruz yani hoş. Bizim hocalarımız da bu ayetle. Bunlar çıkar kürsüye bana ders verirler. Bana derler ki böyle konuş. Doğru konuş. Efendim, benim bütün dileğim bu Kur'an'ı doğru anlamak, doğru anlatmak ve doğru tatbik etmektir. Allah-u Teala bize ve sizlere bunu nasip eylesin. Amin. Yani Kur'an-ı Kerim doğru anlayalım, doğru anlatalım ve bunu hayata tatbik edelim. Hayatımızdan bunu hayatımıza yer vermiyoruz bu Kur'an'a. Aile hayatımızda, toplumsal ahlakta, davranışlarda bunun yeri yok. Onun için de Allah'ın lütfu gelmiyor. Ben sizlere bunu diliyorum Rabbim'den. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.